Huwag na kang pakinggan pagkat sinasabi ko ay hindi lang naman. Huwag na kang pakinggan pagkat sinasabi ko ito ay hindi lang naman. Naman Tema, yan ang dapat mong gawin pag narinig ang bawat salita na basta ng lawi sa aking bibig na aking dinudura sa mga pagmumukha. Ilang ba ang natutuwa kapag ako ang tumula? Wala naman ang isip ko lamang bigla. Ano kaya kung isang araw ako ang isang kumabig ng taya sa sugal na kung tawagin ng iba'y politika? Malamang sa malamang kung di kilala lugi ka. Kaya't ang mabuti pa'y ipaubaya muna sa akin ang hindi mo nakikita. Susubukan kong baguhin isang araw lang naman ang iyong pagpapahiram ng kapangyarihan. Ang nakahawak lang ilang hindi tama ang magbintang. Subukan natin magbilang ilang taon ang dumaan. Bakit na pag-iiwanan ko po kayo pinangungunahan o tinititahan? Dahil ang mga sinasabi ko'y akin lang naman. Huwag pagsinil, huwag na kong katinggan pagkat ang sinasabi ko ay akin lang naman. Huwag pagsinil, huwag na kong katinggan pagkat ang sinasabi ko ito ay akin lang naman. Naman alam kong di itong madali at medyo mabigat, pero kung susumahin ang importante lang sa lahat ay marunong kang maawa sa mga naghihirap. Minsan kailangan sumagot kahit walang kausap. Nang wala ng batang namamalimos at nakaapa, walang umiiyak dahil kinabukasan ng iyak, libre ang makapag-aral. Justice di mapagal ang kawalan ng pera sa ospital ay hindi sa gabal. Huwag na kong katinggan pagkat ang sinasabi ko ay hindi lang naman. Huwag na kong katinggan pagkat ang sinasabi ko ito ay hindi lang naman. Naman kung ako ang presidente, busog ka na sa 20. Ang lahat ay pantay-pantay, swatermano decente. Lahat ay may bubong, lahat ay may dinding. Kung walang makain, hindi magsasanla ng singsing. Dahil ang pasweldo ay tama sa mga manggagawa. Sa dagdag sahod ay di kailangan magmakaawa. Mga lagay-lagay, perang tangay-tangay. Kapag napatunayan, ikulong lahat sabay-sabay. Kasi walang maya-mayaman, dapat maya-maya lang. Tinuturuan ng leksyon mga maya-mayabang. Mga abusado sa kagawaran ng gobyerno. Nag-aagawan lang sa pwesto, mahawakan lang ang prosento. Pero kahit sundok sa ulam, baka ay di mamulat. Kinakalawang na pinto, sabay natin itulak. Laging tandaan, ikaw po kayo dinitiktahan. Dahil ang mga sinasabi ko, yakin lang naman. Pagsinil, huwag na kong katinggan pagkat ang sinasabi ko ay akin lang naman. Huwag na kong pagsinil, huwag na kong katinggan pagkat ang sinasabi ko ito ay akin lang naman.